الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ان میں دو چیزوں کے ساتھ ہمارا واسطہ آتا ہے، ایک اسباب ہے، ایک اعمال. اسباب کہ ہمارے پاس ہے کیا اور اعمال ہم کیا کر رہے ہیں. اور کافر میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ اس سے زندگی گزارنی ہے اسباب کو سامنے رکھ کر، اسباب ہی زندگی ہے اس کی. اور ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اعمال کو سامنے رکھ کر گزارنی ہے. میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھنا ہے، میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اس کا اللہ پاک نے پوچھنا ہے. کافر کی تو ساری فکر یہ ہے کہ بس اسباب حاصل ہوں، خاص ظلم سے ہوں، جھوٹ سے ہوں، فریب سے ہوں. یعنی ہمارا بچپن کا جو زمانہ بالکل پاکستان بننے کا ہے، اس میں ہم نے اسلامی ثقافت، تہذیب، اسلامی تجارت، اسلامی طرز زندگی دیکھا ہے. اس وقت جس پر آپ لوگ چل رہے ہیں، سارے آپ کے لوگوں کی جو جتنی اکنامکس کی ٹریننگ ہے، جتنی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ ہے، ہاں جی، اور جتنی آپ کی ٹریننگیں ہیں، یہ ساری کی ساری مفاد پرستی کی بنیاد پر کو سامنے رکھ کر اور مفاد اور وسائل کو حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے. ہم دیکھیں وہ دوائی جو ہندوستان میں 2 روپے کی مل رہی ہے، وہ پاکستان میں 20 سے لے کر 200 روپے کی مل رہی ہے. 20 کی جو مل رہی ہے یہاں 200 روپے کی مل رہی ہے. اور جو بنیادی ڈسپنسری سسٹم ہے جس کو ختم کر دیا گیا ملٹی نیشنل دوائیوں کی کمپنی کی وجہ سے، کہ 20 قسم کے مکسچر ڈاکٹر خود بنا کر اسپتال میں رکھے اور ضروری کام اس سے چلا سکتے. یہ جو کف مکسچر یہاں پھر بک رہا 35 روپے کی، 35 کی جو بوتل ہے، اس کو 4 روپے میں بنا سکتا ہے، 3 میں بنا سکتا ہے اور مریض کو دے سکتا ہے. لیکن ان میں ایک تو وسائل، دوسرا یہ ہے کہ وہاں سارے کے سارے وسائل جو ہیں وہ سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہیں. یہ مغربی ممالک کے میں سے جو میں پھرا ہوا ہوں، پھر عملی طور پر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وسائل 10% لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ دے آر انجوائنگ لائف، وہ زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں، 10% یہ لوگ، 90% لوگ لیبرز جو کہ میں مشقت کر کے ان کے تعیش کے نقشوں کو چلا کر، ان کو تعیش کے وسائل پہنچا کر بس صرف اپنی زندگی گزار رہے ہیں. 90% لوگ تو صرف زندگی گزارنا، کھانا پینا، تو اسے مشین جو خون پر چلتی ہے یہ زندہ رہے، بدن کی مشین جو خون پر چلتی ہے زندہ رہے اور یہ حرکت میں رہے، اور 10% آبادی کو جو ہے تعیش کے وسائل جو ہے مہیا کرے. لہذا مجھے یاد ہے کہ میں نے 1972 میں ریڈیڈ اسپتال میں کام کیا، جنرلی اسپتال جو ہے اس میں کام کیا میں، اور زیادہ سے زیادہ کمپنی کا نمائندہ آ کر دوائی دے دیتا تھا، اس کو ہم مریض پر استعمال کر لیتے تھے، گھر میں استعمال کر کے تسلی ہماری ہو جاتی، اس کو استعمال کرتا تھا. اب وہ نمائندہ 10 لاکھ کی دوائی لے کر آتا ہے، 10 لاکھ روپے لے کر آتا ہے کمپنی سے، اور وہ 10 لاکھ روپے جو ہے بطور رشوت کے دکانداروں میں، ڈاکٹروں میں تقسیم کرتا ہے تاکہ اس کی دوائی کو لکھے. تو رشوت کہاں سے آئی؟ اس اور 10 لاکھ کی کمائے تو قیمت کو 20 لاکھ کیا نا، اور وہ غریب مریض کے جیب سے نکل رہے ہیں جو کہ خوار ہو کر آیا ہوا ہے وہاں دیکھے کھا رہا ہے، اس کی جیب سے نکل رہی ہے. یہ کون سی معیشت ہے؟ یہ وہ ظلم والی معیشت ہے، اسباب کی جمع کرنے والی معیشت ہے، جھوٹ فریب دھوکہ اور ظلم والی معیشت. آپ کی ساری ٹریننگ اس پر چل رہی ہے. میں آپ کو دو جملہ میں آپ کی آئی ٹی اور آپ کی ایم بی اے اور ایم پی اے سب کو میں دو جملہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مفادات اور وسائل کو، مساوات کے مفادات اور وسائل کو حاصل کرنا. شروع میں نے بیان سے کیا کہ یہ ہے کہ ہمارا واسطہ دو چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے، وسائل کے ساتھ، اعمال کے ساتھ. وسائل میرے پاس ہے کیا ہے اور اعمال میں کیا کر رہا ہوں. ہماری بنیاد اسلامی بنیاد پر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور ان کی بنیاد میرے پاس کیا وسائل ہے، لہذا وسائل کے پیچھے پڑتا ہے. اس نے سارا اپنا سرمایہ داری نظام جو بنایا ہے وہ وسائل کے اصول کے لیے بنایا ہے. اور 10% لوگ وسائل پہ لطف اٹھا رہے ہیں، 90% لوگ جو ہیں وہ لیبرز کی شکل میں، مزدور کی شکل میں ان کے وسائل پہنچا رہے ہیں. مولانا پاک کا جی فیصلہ ہے، فیصلہ یہ ہے اگر انسان اعمال کو درست نہ کرے، وسائل سے زندگی بنانا چاہے تو وسائل تو ہوں گے، وسائل جن چیزوں کا، جن مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیں وہ مسائل حل نہیں کریں گے. مال و دولت، بنگلے، ایئر کنڈیشن، گاڑیاں ہوں گی لیکن خوشی راحت نہیں ہوگی جو ان سے نتیجے میں حاصل کرنی. انسان بنگلہ ہوگا، ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا لیکن اس میں آرام کی نیند آئے، آرام کی نیند اس کو نہیں ہوگی. تو وسائل سے تو نتائج حاصل کرنے ہیں. ذرا سا غور کرے آدمی، ان کے فلسفے ہمارے فلسفے پر رکھیے. ہم کہتے ہیں وسائل سے نتائج حاصل کرنے ہیں اور نتائج حاصل نہ ہوں تو وسائل کا کیا فائدہ؟ جھوپڑی میں بیٹھا ہوا آدمی خور خور سویا ہوا ہے، آرام کی مزے کی نیند کا لطف اٹھا رہا ہے، اور کلفٹن کی کوٹھی میں کراچی کا سرمایہ دار پڑا ہوا ہے اور کروڑیں بدل رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. اور ایک کارخانہ دار دوسرے کو ٹیلیفون کرتا ہے 2 بجے تو کہتے جاگ رہا ہے، کہتے جاگ رہا ہوں. کیا بات ہے کہ نیند نہیں آئی؟ کیا فلانی گولی کھائی ہو تو اس نے کھا لی تھی، کیوں کھائے اسے کہ وہ بھی کھا لی. ساری نیند کی دوائیوں کا نام اس کو آتا ہے. جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نیند آنے کے علاج کرانے کے لیے، وہ اس کو ایک دوائی، دوسری دوائی، 15 دوائیاں کے سامان لکھتا ہو، کہتے ہیں میں نے سب استعمال کی ہوئی. اس کو ڈاکٹر سے زیادہ نام آتا ہے اس کارخانہ دار سرمایہ دار کو، کیونکہ وسائل اس کے پاس ہے، نتائج اس کے پاس نہیں ہے. وسائل کے جو نتائج ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ رحمتیں یہ دولتیں تو میں اعمال کو درست کرنے والوں کو دوں گا. یہ رومیوں کا ایک قاصد آیا عمر فاروق رضی اللہ سے ملنے کا، اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، مسجد میں جا کر دیکھا نہیں تھے، گھر پر نہیں تھے، کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ آج بیت المال کے اونٹ چلانے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں تھا، تو جنگل میں بیت المال کے اونٹ چلانے کے لیے گئے ہوئے، جنگل میں گیا ملنے کے لیے. اسے دیکھا کہ دھوپ زیادہ چمکی ہے، وہ کسی سائے میں ریت کا ایک طرح کو تکیا بنایا ہے، ریت کو جمع کر کے اس پر سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں بغیر محافظ کے سوئے ہوئے. اس آدمی نے دیکھا، اس نے کہا چونکہ تم نے ابدل صاف کیا ہے اس لیے تو رات کی نیند سو رہا. تو اس کو اللہ پاک رات کی نیند دی. ہم نے پاکستان کو سال میں دیکھا ہے کہ صدر پاکستان صرف گاڑی میں بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ گارڈ ہوتا تھا. آپ بس چانسلر گاڑی میں بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ گارڈ ہوتا ہے. اتنے حالات گرم ہو گئے، امن و امان نہیں ہے. ساری چیزیں موجود ہیں یہاں آپ کے سامنے، کھانا رکھا ہوا ہے، پلاؤ رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی پدیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ مرغ مسلم جو ہے وہ ٹوسٹ رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. سارے بیٹھے جی، منہ میں پانی آ رہا ہے، رال ٹپک رہی ہے، منہ میں پانی بہ رہا ہے، کپ نالے کو منہ میں ڈال کر ہڑپ کرے گا جی. اور یہاں ایک شہر نے اگر ہوں کیا نا گرایا تو کھارے کو تو چھوڑے، منہ سب کا خشک ہوگا اور پیشاب کے قطرے نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سب کچھ ہے، اپنا مان نہیں ہے، سب کچھ ہے، اپنا مان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جب تک یہ اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے ہوئے جو دعا مانگی ہے، تو کہا کہ یا اللہ میں اپنی اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ واجہ بلادن آمنہ، اے یا اللہ اس پہ اس بستی کو، اس پہ بس شہر کو امن والا شہر بنا. پہلی دعا مانگی امن و امان کی مانگی. پھر دوسری دعا کے لیے مانگی ہے روزی کی برکت کی مانگی ہے. تو جب تک امن و امان نہ ہو کوئی کام چل نہیں سکتا، معیشت کا کام نہیں ہو سکتا، عبادت کا کام نہیں ہو سکتا، تعلیم کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ امن و امان نہیں. امن و امان کب دھرم برم ہوتا ہے؟ امن و امان تب دھرم برم ہوتا ہے جب دو باتوں کو لیے ہوئے حکام آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طبقے پر حکومت کر رہے ہیں اس کی تہذیب، ثقافت، دین، مذہب کا خیال نہیں کرتے. کہ ملک تو ہندوستان کا اور اس پر بادشاہ بٹھا دیں پر مسلمان کو ایجوا پر، تو کامیاب ہوگا نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ دینی جذبات کیا ہیں، ان کے مذہبی احساسات کیا ہیں، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کی ثقافت کیا ہے. ہمارے ایک ہندوستان میں سفر ہو رہا تھا تو بندر آئے تو لوگ بڑے بہادر ہو رہے تھے، تو میں نے ان کا مذاق اڑایا. ہمارے حضرت صاحب جس سے میرا بیعت کا تعلق تھا وہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کہ بندر تو ان کا خدا ہے، ہنومان جی جو ہے ان کا خدا ہے، اور گویا میں ان کے خدا کی، ان کی خدا کی توہین ان کے سامنے کر رہا تھا. وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ باہر کہہ گئے وہ آج مجھے مارتے تھپڑ یا لکڑی اٹھا کر سر بھارت تو کوس کا کوس بار ہوتا. اب وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ہندو ہے میں مسلمان ہوں، مجھے ان کے احساسات جذبات کا پتہ نہیں ہے. ہندو کے جتنے لیڈر ہیں، ان کے لیڈر، ان کے جرنیل، ان کے فرما روا، ان کے وزیر، سارے کے سارے، کیا تو بتا اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہو سکتا کہ گائے کا پیشاب پیو. وہ دین جو کہہ رہا ہو گائے کا پیشاب پیو، گائے کے گوبر کو اپنے چولہے پر فرش پر ملو، پاک ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اور اتنا ساری دنیا کی بایولوجیکل ڈسکشن میں یہ بات آئی ہے کہ گوشت کھاؤ، اتنے اس کے صحت ہے، اتنے فوائد ہیں، ساری باتیں کہ گائے کا گوشت نہ کھاؤ. گائے بوڑھی ہو جائے وہ مصیبت بنی ہوئی ہے. گاؤں شالا، گاؤں کا اصل بنائے گا، اس پہ لے کر جاؤ بطور خیرات، گھاس جاگ ڈالو اس میں، اس کو کھائے. جب مر جائے تو بدبو، اس کو کون سنبھالے؟ اب یہ کوئی دین ہے؟ آپ بتائیں، کیا اس کو نہیں سمجھتے ان کے لیڈر، ان کے وزیر وزراء؟ لیکن پھر بھی ہندو مت کو چمٹے ہوئے کیوں؟ کہ وہ جو ہے دیٹ از بیسز آف دیئر اسٹیٹ، دیٹ از بیسک آئیڈیالوجی آف دیئر اسٹیٹ. ہندو مت جو ہے ان کی ریاست کیا بنیادی نظریہ ہے، اس پر ریاست کے دو قدم کھڑے ہیں. اس کو نیچے سے ہٹاتے ہو تو ریاست دھڑام سے گرتی ہے. ان میں گاندھی ان کا جو لیڈر گزرا ہے نا، یہ بڑا روشن خیال آدمی تھا. تو وہ اتنا سخت یعنی یہ فراڈ گزرا ہے گاندھی. جنوبی افریقہ میں پاکستان ڈے منا رہے تھے تو تقریر کرنے میں گیا ہوا تھا، تقریر کرنے کے مجھے کہا، میں نے کہا ان کے مزے ہو گئے، جناز ٹوپی بھی میری ہے، جناز ٹوپی بھی ہو، شیروانی بھی ہو، تو بس پاکستان مل گیا. گاندھی پر میں نے پورا تبصرہ کیا، کیونکہ وہاں گاندھی کو اوتار بنا کر پیش کیا جاتا ہے. گاندھی کے بارے میں پاکستان پر، ہندوستان کی سیاست میں جو شہر مسلمانوں نے کہا ہے، دنیا میں بلائیں دو ہی تو ہیں، ایک ساورکر ایک گاندھی ہے. ساورکر بھی لیڈر تھا. دنیا میں بلائیں دو ہی تو ہیں، ایک ساورکر ایک گاندھی ہے، ایک جھوٹ کا اڑتا جھکڑ ہے، ایک دجل کی چلتی آندھی ہے. اس نے اپنا نیا مذہب بنا لیا تھا. اس میں جب مجلس کرتا اس کی مجلس ذکر ہوتی تھی اور اس کو یہ کنسنٹریشن اور توجہ کرنے کی مشق حاصل تھی. اس سے جو لوگ مسلمان لیڈروں میں سے جو اس کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہیں، اس کے ساتھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکے ساری عمر. ان کی توفیق سلب رہی ہے نماز کی. اس کے بارے میں کیا بات کرنی تھی؟ ہاں، اور وہ اس نے جس نے روشن خیالی جب کی نا، تو پتہ اس کو ہندو نے قتل کیا ہے کہ ہندو مت کو خراب کر رہا ہے. ہندو مت کو، تو جو اصلی راستے کو لگے جو مذہب تھا، کہ اس کو خراب کر رہا ہے. اس کی روشن خیالی کو برداشت نہیں کیا. اتنا ان کا اتنا بڑا لیڈر تھا. جس وقت مسلمانوں نے اس بات کو آگے کیا کہ کہتے ہیں کہ شودروں میں ہم کام کریں، جن کو انہوں نے کہ بالکل سوسائٹی کا جو ہے تو کوڑا کرکٹ بنایا ہوا ہے، یہ اسلام قبول کر لیتے، خاصی خاصی آبادی جب آ جائے تو ہماری اکثریت ہونے کے حالات ہو رہے ہیں، تو گاندھی نے اس طرح کیا کہ شودروں کے گھر پر جھاڑو دینے کے لیے کیا ہے, شودروں کے گھر پر جھاڑو دیا. تو اس پر جو ہے تو اس وقت بہت بڑی بزرگ شخصیت تھی تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا اگر اس نے اخلاص سے کیا ہے, اگر یہ اس نے غریب کی یہ خدمت اخلاص سے کی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت دے گا, اور اگر اس نے کسی فراڈ سے کی ہے تو یہ قتل ہوگا. اللہ والوں کی بات کہی بھی عجیب غریب ہوتی ہے, بصیرت سے کہتے ہیں روشنی کو دیکھ, روشنی ہوتی ہے ایک بصیرت ہوتی ہے, کہ اگر اس نے اخلاص سے یہ خدمت کی ہے غریبوں کی تو اس پر تو اس کو اللہ ایمان کی ہدایت دے گا, اور اگر اس نے فراڈ سے کی ہے دھوکے سے کی ہے تو یہ قتل ہوگا. ہندو کیا تو قتل ہوا ہے, اس کی روشن خیالی کے ہندو نے برداشت نہیں کیا. تو ایک تو یہ کہ ہم تو ہم اسلام قرآن حدیث فقہ حنفی یعنی اور بزرگوں کے سلاسل سب کے ہم اس طرف جا رہے ہوں, اور فرماروا جا رہے ہیں مسٹر پرویز مسٹر رامدی یعنی جی مسٹر ڈاکٹر فاروق کو دانشور ہو گیا جی, اس کو وہ اشاذر بنایا ہوا فاروق رامدی اور فاروق دونوں پرویز کے نشکوں پر چلنے والے, اس کو وہ اشاذر بنایا اسلام یونیورسٹی. ان حکموں کے اور ہماری دینی سوچ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ پبلک کا دین مغرب کی طرف ہے, ان کا دین مشرق کی طرف. آپ بتائیں یہ ایک کنٹرڈکشن ہوتی ہے. اور دوسری بات مفاد پرستی, یہ اپنے مفاد کو زیادہ عزیز کر لیتے ہیں, اپنی زیوریوں کو بڑھنا, اپنا پیسہ, اپنے باہر ملکوں کے اکاؤنٹ. آپ کا جو قرضہ ہے تو کوئی قرضہ ہی نہیں, اور ماہرین معاشیات سے پوچھیں جتنے آپ لوگوں کے باہر مالک میں سرمایہ کو لایا جائے, صرف فارس کے اور ریلوے کے ریسٹ ہاؤسوں کو اور زمین کو بیچا جائے سارا قرضہ ادا ہو سکتا ہے. آپ کا سر کا کولا نکالا جائے سارے وسائل, آپ کو قرضے کی ضرورت نہیں. قرضے کی معیشت کو دشمن کہتا ہے چلاؤ گے, اور یہ کہتے ہیں ہم بھی چلائیں گے, کیونکہ جتنا پیسہ آتا ہے اس کا ایک حصہ ہڑپ کر لیتے ہیں. جس وقت عوام میں یہ بات ہو جائے گی کہ ان کو کھانا پینا, ان کو ضروریات زندگی, ان کو علاج, وہ بلک رہے ہوں بچے, ان کو اسپتال میں جا کر دکھے کھا رہے ہوں, اس کو علاج نہ مل رہا ہو, آخر وہ آدمی ان کے انقلابی نہیں ہوگا, یہ آدمی خودکشی گرے نہیں اٹھے, اتنا صبر کون کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حجت اللہ بالغ میں عجیب بات لکھی, جب اسکار یہ کپڑوں پر عورت نقش نگار بہت زیادہ کریں گی اور بہت زیادہ کرو فر کے کپڑے پہنیں گی تو اس معاشرے کے افسر رشوت لیں گے. یا اللہ کپڑوں کا رشوت کا کیا تھا کہ جب مالداروں کی سرمایہ داروں کی اور کارخانداروں کی بیمے اثر کریں گی تو افسر تو ہیں کہیں گے ہم ان سے ٹوکیت والے ہیں سپیریئر ہیں ان سے. اب وہ یہ کشیدہ کاریاں یہ ایش و تعیش کہاں سے پیدا کریں, وہ خامدوں پر بوجھ ڈالیں گی, ان کے خامد کیا کریں گے رشوتیں لیں گے. تو بڈی سے ڈاکٹر اٹھے گا اس کو چاہیے کہ وہ آ کر ایک گھنٹہ راؤنڈ کرنے کے بعد 9 بجے آ کر بیٹھے, 2 بجے تک بیٹھا ہوا ہو وہ 10:30 بجے آئے گا یا 11 بجے آئے گا, 12 بجے اٹھ کر چلا جائے گا, اور اب جلدی کو کہے گا ڈاکٹر صاحب میں پوئے کے سوا پوئے کے مقام رہی گیا. تو بھی آدمی کہتے ہیں کہ اب میں صبح سے آیا ہوں, اب میں پھر جاؤں گا پھر آؤں گا, تو اپنے خرچے کا حساب کتاب کرتے ہیں. وہ کرتے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 200-300 روپے ہیں, اس کے منہ میں ڈالو یار اندر کے, اس کا بھونکنا بند ہو گیا. سچ بات ہے, میں آپ سے واضح کہہ دوں کہ ہم پیسے والے اس طریقے سے ہم نے جو پیسے کمائے ہوئے ہیں ہمیں معاشرہ یہ سمجھ رہا ہے, پیسے کے ساتھ موٹر کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں, معاشرے کی نظر ہم پر ایسی ہے کیونکہ میں نے غلط طریقے سے اس کو کمایا. تو اس لیے میرے بھائی ہماری ترتیب اعمال کو ہم دیکھ کر چلنے کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وسائل تجھے حالات طریقے سے حاصل ہو گئے ہیں تو اپنے اعمال کو درست کر, اسی میں اللہ برکت ڈال کر تیری زندگی کو بنا کر دکھائے گا اور لوگ دیکھیں گے, اور تو لوگوں کے دلوں میں محبت کا گھر اپنے لیے کر کے رہ رہا ہے. اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.